ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu. Oh, în cazul ăsta, mai pune două bergambir la rece. Vin cu un prieten. Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurezi bergambir alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Ascultați Europa FM, este ora 13. Iulian Oghi prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, Iulia! Bun găsit la știri! Cer noros în mare parte din țară, ninge slab în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în nord-vestul Transilvaniei și în Oltenia. Temperaturile sunt cuprinse între minus 10 grade la Joseni și 1 grad la Ploiești. Tot 1 grad și în capitală. Președintele Klaus Iohannis refuză numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și pe cea a lui Mircea Drăghici la Transporturi. Șeful statului spune că are atât motive de oportunitate, adică îndoieli în privința competenței lor, cât și de legalitate. Voi refuza propunerile înaintate de prim-ministru, fiindcă aici avem și argumente de legalitate, dar avem și argumente de oportunitate. Echipa mea lucrează la această analiză. Până la mijlocul săptămânii viitoare, voi da publicității inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile făcute de prim-ministru. Au dosare penale, este un argument pentru care respingeți aceste propuneri? Aceste argumente le veți putea găsi în argumentația pe care o voi prezenta inclusiv public. În replică, deputatul PSD Florin Iordache a declarat pentru Europa FM că anunțul președintelui este o nouă încercare de a bloca guvernul pentru a marca oficial intrarea președintelui în campania prezidențială. Eu cred că președintele astăzi a anunțat, după scările de la Cotroceni, că intră într-o nouă candidatură pentru un al doilea mandat, cheia conferinței de presă de astăzi. Să ne anunțe că dumnealui va candida și va face totul să blocheze guvernul, că dumnealui va încălca în continuare Constituția și legile, adică a spune că o persoană, respectiv Vasilescu, nu e bună nici la transporturi, nici la dezvoltare, mai avea puțin să spună că nici la muncă, e total nelegal și neconstituțional. Președintele a mai refuzat odată așadar numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Transporturilor, odată cu cea a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării. În decembrie, Curtea Constituțională l-a obligat pe președinte să ia imediat o decizie în privința remanierii. I-a reamintit totodată că nu poate refuza numirea unui ministru pe criterii de competență decât o singură dată. Judecătorii au explicat în schimb că refuzul succesiv este acceptat pe criterii de legalitate. Mai exact, cetățenie, domiciliu care trebuie să fie obligatoriu în România, condamnări penale. Tot cu prilejul acestei declarații de presă, președintele și-a reiterat candidatura pentru un nou mandat. La sfârșitul anului vom avea alegeri prezidențiale și reiterez, voi intra în competiție pentru un nou mandat de președinte. Tot în ora care a trecut, PNL a depus la Avocatul Poporului o solicitare de sesizare a Curții Constituționale cu privire la ordonanța de urgență pentru instituirea unor măsuri fiscale, inclusiv taxa pe lăcomie. La intrarea în instituție, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a făcut declarații. Va afecta foarte mult, mai ales băncile cu capital autohton, așa cum s-a văzut în prima zi a ședinței bursiere după anunțul acestei ordonanțe. Vorbim despre pilonul 2 de pensii, unde de asemenea au fost introduse măsuri care să descurajeze administratorii fondurilor de pensii, ceea ce va face ca acest sistem să devină nerentabil și să ducă eventual în final la naționalizarea unor fonduri private de pensii, ceea ce pare că își dorește guvernarea PSD-ALDE. Sunt măsuri, spuneam, care distrug economia privată. Ne îndreptăm atenția acum și spre Thailanda. Furtuna tropicală Pabuk a ajuns pe uscat în sudul Thailandei, a anunțat departamentul de meteorologie din această țară. Înaintând către nord-vest cu o viteză de 18 km la oră și însoțită de viteze ale vântului de 75 de km la oră, furtuna Pabuk ar urma să fie retrogradată la nivelul de depresiune tropicală, contrar estimărilor inițiale ale meteorologilor, care prognozau că Thailanda se va confrunta cu cea mai severă furtună din ultimele decenii. Sute de turiști însă au rămas blocați pe mai multe insule din Golful Thailandei după ce aeroporturile regionale au fost închise preventiv, iar embarcațiunile au fost andocate din cauza furtunii. Atât la știri, ne auzim ora următoare. Vă las cu Teddy. Mulțumim foarte mult, Iulian. Apoi la muzică, Opus, Life is Life. Ora aceasta cântăm și alături de Ina și Carla Dreams. Te rog să nu mai spui. Și facem atmosferă cu Robbie Williams. Lăsați-ne să vă relaxăm și să vă facem să vă bucurați de acest început de 2019 pe frecvențele Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi se aude și în 2019 aici. Depeche Mode și Strange Love pe început de ora. It's I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. Do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me, 'cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me, 'cause you see it from the same. Piesă frumoasă, Julia Michaels, Issues la Europa FM. Este o zi frumoasă pentru că o facem noi să fie așa. Din toate colțurile lumii ne-am adunat pe frecvențele Europa FM sau, în fine, pe europafm.ro, nu întâmplător site-ul radio numărul 1 din România. Mulțumim foarte mult, Mihai, pentru mesajul trimis pe WhatsApp la 0728111222. Ne spune că ne ascultă din Mallorca și face asta zilnic de la muncă. Mulțumim foarte mult. Romulus din Rockford, Michigan, în Statele Unite ale Americii, este acum alături de Europa FM, iar din Anglia ne ascultă Costi, este șofer și ne ascultă zilnic la drumurile lungi pe care le face. Mulțumim mult și lui Sebi, ne salută din Spania. Pe aceeași frecvență cu noi este și Mihai din Norvegia, dar și Lilian din Arabia Saudită, unde este o zi liberă astăzi. Mulțumim tuturor prietenilor care aleg să se relaxeze cu Europa FM în cea de-a patra zi din 2019. Vedem cum ne putem relaxa și în țară, la munte, de exemplu, în Poiana Brașov, dacă reușiți să ajungeți acolo. Un pic mai devreme, un ascultător ne arăta pe WhatsApp o imagine cu o coloană care parcă nu se mai termină de mașini. Este coloana formată la sensul de urcare spre Poiana Brașov. Înarmați-vă cu multă, multă răbdare. Din păcate, nu prea există variante alternative pe care să vi le propunem și care să nu fie aglomerate în acest moment. Rămânem împreună cu Backstreet Boys, Eric Iglesias și imediat piesa promisă încă de la începutul orei, Opus, Life is Life. La Kaufland avem pasiune pentru promoții. Între 4 și 7 ianuarie ai bere blondă Leonsteiner la doar 1,19 lei doza și K-Classic Orez cu bob rotund la doar 2,79 lei, pungă de 1 kg. Kaufland. Și săptămâna e bună! Alo? Ce faci? Vidi seara la plantarea de brazi? Ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu! Oh, în cazul ăsta, mai pune două berg în bir la rece. Vin cu un prieten.